leven, dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je. Maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar mijn raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. En heb je niets te schenken, heb je nog geld en nog goed? Kan je wild dat bedenken, troost brengen waar het moet. Mooie gedachten, daden, brengen ook zonneschijn. Maak dat op doornenpaden, ook nog wat rozen zijn. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, ja, dat doet je goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet.